सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा आसमां सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा रहूं तेरे यूं पास में बनू तेरा एहसास में यार जी लूंगा तेरी हर सांस में शाम सा तू ढलता तू सुबह सा निकलता तेरे साए में चलता मैं हूँ साथ तेरे है यही इरादा तुझे चाहूँ खुद से ज्यादा दिल से है ये वादा मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे पतंगे उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ ओ भीगा हूं तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया मैं उतर के इनमें खो गया है यही इरादा तुझे चाहूँ खुद से ज्यादा दिल से है ये वादा मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे सोए तू तुझे रात भर मैं देखा करूं मुझ में तू कुछ इस तरह से हो गया शामिल तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं आए ना हो कोई नजर आए मुझको तू ही मैं भी तेरा चेहरा हो गया है यही इरादा तुझे चाहूँ खुद से ज्यादा दिल से है ये वादा मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे